sana gelirim neyim neyim. Dile gel destana gelirim neyim neyim. Anan isim vermezse vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Yalandan hastalan gelirim neyim neyim. Yalandan hastalan dostan ayrı, olamam dostan ayrı. Bayır bostan ayrı, olamam dostan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay yar yandım. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim neyim. Kalsa nefesten ayrı neyim neyim. Sen ayrı.